1. Suzanne Bosman. Goedemiddag. Het was geen fijne week voor het zonnepaneel. Niet alleen door het sombere weer, maar minister De Jonge die wil van de zonneweiders af. Gemeenten willen geen bomen kappen die schaduw geven op de panelen. En eigenaren van zonnepanelen die hebben er in grote getale spijt van. Heeft het zonnepaneel zijn beste tijd gehad? Horen zo in 1 vandaag na het NOS Journaal. Maar niks anders. In het zuiden van Spanje is iemand opgepakt die mogelijk betrokken was bij de aanslag in Brussel, waarbij vorige week 2 Zweedse voetbalfans werden doodgeschoten. Het is volgens deze verslaggever van de VRT nog niet bekend wat zijn link met de dader is. Spaanse agenten doorzochten ook zijn woning en ze namen daar documenten in beslag, maar ook elektronica en een aanzienlijke som geld. De man die nu opgepakt is, werd al internationaal gezocht, onder meer voor drughandel, wapenhandel en lidmaatschap van een criminele organisatie. De dader van de aanslag in Brussel overleed een dag later bij zijn arrestatie. De failliete elektronica-keten BCC heeft ongeveer een jaar lang de pensioenpremies van zo'n 1000 personeelsleden niet betaald. Dat bevestigt vakbond CNV na een bericht van RTLZ. De bond noemt het uitzonderlijk dat pensioenpremies zo lang niet zijn afgedragen. Mogelijk worden de premies alsnog betaald door uitkeringsinstantie UWV. Dat gebeurt vaker bij een faillissement. Eerder vandaag werd bekend dat Mediamarkt 8 van de 58 winkels van BCC wil overnemen. Forum voor Democratie legt de campagne de komende dagen stil. Aanleiding is de klap die partijleider Baudet gisteravond kreeg, voorafgaand aan een bijeenkomst op de Universiteit van Gent. Hij heeft daar volgens de partij een lichte hersenschudding aan overgehouden. De Australische politie heeft het lichaam van de Nederlander Paul T. gevonden, melden lokale media. T. werd gezocht in verband met de dood van een jonge Australische vrouw met wie hij kort een relatie had. Het lichaam van T. werd onderaan een klif bij Sydney gevonden. Experts van de Universiteit van Luik gaan de botten van Sint Lambertus onderzoeken, de laatste bisschop van Maastricht. Die werd zo'n 1300 jaar geleden vermoord. Door het onderzoek moet meer duidelijk worden over het leven van de bisschop. Vanuit de Gazastrook zijn opnieuw raketten afgevuurd op Tel Aviv. Israëlische media melden dat 3 mensen gewond raakten toen een van de raketten een appartementencomplex raakte. Intussen gaat Israël nog altijd door met luchtaanvallen op Gaza, zegt correspondent Nasra Habib Allah. Volgens Palestijnse media zijn er zeker 40 mensen om het leven gekomen vannacht door Israëlische bombardementen. En volgens Palestijnen zijn die bombardementen ook weer verspreid over de Gazastrook uitgevoerd. Dus niet alleen in het noorden, maar dus ook in het zuiden, waar juist veel Gazanen naartoe zijn gevlucht. Er is volgens hulporganisaties een tekort aan alles in Gaza. De Europese Unie stuurt de komende weken nog eens 5 vliegtuigen met hulpgoederen. De afgelopen weken gingen al 2 toestellen die kant op. Vandaag is een 3e toestel vertrokken met medische spullen en onderwijsmaterialen. Een Belgische vrouw die 1,5 maand vast zat in Turkije omdat ze 3 stenen wilde meenemen uit het land, mag terug naar België. Dat heeft de rechter bepaald. De Belgische kan nog wel een straf krijgen. Volgende maand wordt daar meer over bekend. De vrouw werd vorige maand aangehouden op het vliegveld. Ze wilde de stenen thuis in een aquarium leggen. Experts zeggen dat de stenen archeologische waarde hebben en het meenemen daarvan is strafbaar in Turkije. Het weer. Veel regen, vooral in het midden en oosten. Het is 11 tot 14 graden. Morgen iets zachter dan vandaag, maar het blijft wisselvallig. Marnix, dankjewel. Ja, het Gerritsen bij de ANWB. Half uur geleden had je het over. Wat was het? Rond de 500 kilometer file. Hoe is het nu? Ja, het is nog wat drukker geworden. 550 kilometer zaten nu bij elkaar. De meeste files staan in de Randstad en in het midden van het land. De langste files staan op de A1 Apeldoorn richting Duitse grens, tussen Afrit Rijssen en Hengelo, 3 kwartier vertraging door wegwerkzaamheden. Op de A12 Utrecht richting Duitse grens is een ongeluk gebeurd tussen Arnhem en Duiven, 1 uur oponthoud, 1 rijstrook is dicht. De A15 Gorkum richting Nijmegen tussen Afrit Leerdam en Wadenooyen, 3 kwartier door een aanrijding, 1 rijstrook is dicht. A27 Breda richting Gorkum tussen Oosterhout en Nieuwedijk, 1 uur door bergingswerkzaamheden, 1 rijstrook is dicht. En op de A67 Belgische grens richting Eindhoven staat een auto met pech tussen de Belgische grens en Hapert, ruim een half uur vertraging. Ster. Is het mogelijk dat je niet meer weet hoe echte chocolade smaakt? Hoe heerlijk het is als je de smaak van de cacaoboon wel proeft. Goed om te weten dat we bij Drosten nog steeds chocolade maken zoals het hoort. Al sinds 1863. Drosten. Proef het verschil. De organisatieadviseurs van Leeuwendaal maken werken en samenwerken fijner, duurzamer en succesvoller. We halen het beste uit ieders talent. Leeuwendaal werkte samen met schrijver Ronald Gippard aan zijn nieuwe boek Het Beste van Jezelf. 13 succesvolle Nederlanders lieten hun talenten door ons analyseren en Ronald voerde indringende gesprekken met hen. Het Beste van Jezelf is een boek boordevol inspiratie en waardevolle lessen. Lees meer op leeuwendaal.nl of ga direct naar je boekhandel. Leeuwendaal. Ontwikkeld, organiseert en versterkt. Vanavond in Meldpunt. Geluidsoverlast door padelbanen in de buitenlucht. De klachten daarover nemen toe. Omwonenden zeggen dat door het lawaai hun huizen minder waard worden. Moet padel niet naar binnen verhuizen? Vanavond in Meldpunt. Iets later dan normaal. Om 7:45 bij Max op NPO 2. NPO Radio 1. Afro Tros. Een migratiesaldo van 50.000, van 15.000 of nul. In aanloop naar de verkiezingen beloven politieke partijen allemaal op hun manier grip te krijgen op migratie. Hoeveel realisme zit er in die plannen en is grip op migratie überhaupt mogelijk? In Feit of Fictie lieken de effectiviteit van commercials. Ja, in een onderwerp over reclames voor goedkope vliegreizen zou je die wel of niet moeten afschaffen. Vanochtend bij BNR zei de presentator dat het afschaffen van reclames voor sigaretten en tabak geen effect heeft gehad. Ja, dus waarom zou je dan geen reclame voor vliegreizen meer maken? Oké, we zoeken het uit. Nu eerst zonnepanelen. Hebben het zwaar. Eén vandaag. Suzanne Bosman. Ja, want het is dus geen beste week voor de zonnepanelen. Gemeenten en eigenaren van zonnepanelen die steggelen over bomen. Bomen die schaduw geven op die panelen. Mensen van de zonnepanelen willen die bomen kappen. Gemeenten zeggen nee, elk stukje groen is er één. Dat lazen we vandaag. Eerder, de helft van de eigenaren van zonnepanelen op hun huis zou er met de kennis van nu niet meer aan beginnen. Bang voor de kosten van het terugleveren. Ja, en Lieke, dan is er ook nog demissionair minister Hugo de Jonge die de strijd aanbindt met zonnevelden in weilanden. Wat zegt hij precies? Ja, de demissionair minister van Volkshuisvesting pleit voor de invoering van een soort zonneladder met 4 treden. Zonnepanelen moeten in eerste instantie geplaatst worden op daken en gevels. Tweede stap is op onbenut terrein in bebouwd gebied. En de derde stap is op onbenutte terreinen in landelijk gebied. En als het dan echt niet meer anders kan, dus dan pas bij wijze van uitzondering, de vierde stap, mogen er zonnevelden komen op landbouw of natuurgrond. De jongen zegt, ruimte is schaars, die hebben we ook nodig voor natuur en voor huizen. Ja, Wijnand van Hoof is van Holland Solar, de brancheorganisatie voor alle bedrijven die actief zijn in de Nederlandse zonne-energiesector. Goedemiddag, meneer van Hoof. Goedemiddag. Fijn dat u bij ons bent. En contact ook met Arno Smets, hoogleraar zonne-energie aan de TU Delft. Meneer Smets, u bent er ook. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Ja, meneer Van Hoof van Holland Solar. Dus met al die berichten, we somden het net enigszins op. U bent vast blij dat de week bijna voorbij is. Het was een pittige week. Waarbij je afvraagt van, goh, hoe kan het nou toch dat mensen tegen zonne-energie zijn? Omdat zonne-energie toch de oplossing is voor het energieprobleem. Ja, maar er zijn blijkbaar heel veel bezwaren in één keer. Ja, als ik eventjes inzoom op de laatste van Hugo de Jonge die vertelt dat er geen ruimte is voor zonneparken, dan denk ik van, ik kan het niet loszien van verkiezingsretoriek waarbij de zonne-energiesector lijnrecht wordt neergezet tegenover de agrarische sector. Wat in de praktijk natuurlijk helemaal niet waar is, want er in heel goed overleg worden daar zonneparken gebouwd. En gebrek aan ruimte, er is op dit moment 0,12% van het landbouwareaal in Nederland wordt door zonneparken gebruikt. Dus dat is eigenlijk een verwaarloosbaar klein stukje landbouwgrond. Mm-hmm. Maar hij zegt, er valt, hè, je kunt het ook omdraaien, er valt heel veel winst te behalen als we het gewoon op daken van huizen, van sporthallen doen. Hè. Als ik op een willekeurige kerktoren ga staan, zei hij, zie ik allemaal daken zonder zonnepanelen. Laten we daar eens mee beginnen. Daar nou, heeft hij misschien wel iets bij de hand. Ja, maar die zorg die deel ik wel hoor. Ik denk, ik ben het volledig met hem eens dat we al die daken ook moeten gebruiken. En als je op de kerktoren staat dan, en al die daken zijn nog niet volgelegd, dat is eigenlijk het bewijs dat het nog best lastig is om al die daken zomaar vol te gooien. En we hebben wel haast. We hebben wel haast om onze klimaatdoelstellingen te halen. En we hebben dus niet de luxe om te zeggen van, we gaan het alleen maar op daken doen. We zullen het overal moeten doen. Anders halen we onze klimaatdoelstellingen niet. Mm-hmm. Arno Smets van de TU Delft. Stel, het gaat niet verder, hè, met die zonnevelden op landbouwgronden. Hoe ernstig is dat als je kijkt naar de energietransitie? Nou ja, als je kijkt naar de energietransitie, over zeg maar in 2050 zullen we toch wel zo'n 3 tot 4 keer meer stroom moeten opwekken. Omdat elektriciteit dan eigenlijk de dominante energiedrager zal gaan worden. En het betekent dat we eigenlijk elke oppervlak die we kunnen gebruiken, zullen we ook wel nodig hebben in de toekomst. En het jammere is van dit, als je kijkt wereldwijd op dit moment, een veldlag als agri-PV-systemen. Dat is onderzoek naar het combinatie van landbouwgronden met zonnepanelen. Dus met dezelfde opbrengst van het gewassen verbouwen. Combineren ook met stroom opwekken. Dat krijgt op dit moment heel veel momentum. En het is jammer met zo'n besluit dat je eigenlijk deze innovatie in Nederland al uitsluit. Maar ziet u er ook een politiek motief in om daar een soort tegenstelling te creëren? Daar zit wel iets van identiteit in, de landbouwsector. Die moet verdedigd worden en elke mogelijke verandering in ruimtelijke ordening wordt helaas hier gezien als een bedreiging. Het is jammer, want een klein beetje gebruik, zoals meneer Van Hoof al zegt, van 0,12%. Het gaat om een klein beetje oppervlakte die je gebruikt. Ik zou het als boerenbedrijf omarmen, want het is ook een mooie wijze om je business te verduurzamen. En het kan zorgen voor een basisinkomen. Mm-hmm. Maar ja, de jongen zegt ook, we hebben ook huizen nodig. Dus als we die keuze moeten maken? Dat klopt. Zoals ik al zei, elke oppervlakte dienen gebruikt te worden. Er zijn nog heel veel daken die we kunnen gebruiken. Veel façades, veel ruimtes. Maar we hebben ook veel ruimte nodig om aan inderdaad die klimaatdoelstellingen te voldoen in 2050. Ja, dus wat vindt u dan van die zonnelander, meneer Smets? Klonk ook een beetje als een dashboard. Ik weet het niet, op een of andere manier kwam dat terug. Het is natuurlijk goed om alle oppervlakte te vullen. En het is goed om bij daken te beginnen. Maar die ladder blokkeert ook toekomstige innovatie die we ook nodig hebben. Ja. Dan hoorden we ook nog van de Raad van State deze week. Ja, de klimaatdoelen die gaat het kabinet niet halen. Het Planbureau voor de Leefomgeving zei, ja, we moeten veel meer energie gaan besparen. Als ik even naar u kijk, meneer Van Hoof, maakt de jongen het dan op deze manier allemaal nog veel lastiger? Ja, hij is het zeker lastiger aan het maken. En als je zegt van er moet ook huizen gebouwd worden. Ja, Nederland bestaat ongeveer voor 50% uit landbouwgrond en voor 50% uit overig gebied. Dus die huizen moeten vooral op het overige gebied komen. Die moeten denk ik niet op die landbouwgronden komen. Ten aanzien van, maakt hij het lastig? Ja, zeker. We hebben nu ongeveer op jaarbasis zo'n 15% van het elektriciteitsgebruik komt uit zon. En 40% komt uit zon en wind. Maar het, ook gisteren is er een rapport uitgekomen van het PBL. Dus de Klimaat- en Energieverkenning. En daar wordt gesteld dat het elektriciteitsverbruik in Nederland veel sneller gaat groeien en veel verder gaat groeien dan men tot nu toe had gedacht. Dus de vraag naar duurzame elektriciteit die gaat nog veel meer toenemen dan we hadden gedacht. Dus ja, er wordt veel meer gevraagd nog van zon en wind. Maar dan moet het niet al te moeilijk gemaakt worden, want anders gaan we echt een probleem krijgen. Ja, en als ik u beide zo begrijp, nu wordt het inderdaad wel wat moeilijker gemaakt. Toch nog eventjes naar het gedeelte, Lieke, van de landbouwgrond dat nu in gebruik is door zonnepanelen. Ja, Binnenlands Bestuur schrijft dat van de 1,8 miljoen hectare aan landbouwgrond in Nederland afgelopen jaar 0,12% gebruikt werd voor zonneparken. De heren zeiden het net ook al. Wij spraken in juni met Rick Loeters van BBB Gelderland over het inruilen van landbouwgrond voor zonnepanelen. En hij vindt dat de landbouwgrond niet verder gebruikt mag worden voor zonnepanelen. De zonneparken komen op landbouwgrond, maar ook de woningen die gebouwd moeten worden, ook de nieuwe industrieterreinen, de wegen die aangelegd moeten worden, de recreatieterreinen, de sportvelden. Alles gaat van landbouwgrond af. En dat gaat al tientallen jaren zo en dat gaat ook goed. Dus laten we alsjeblieft niet ook nog zonnepanelen op landbouwgrond leggen. Want die kunnen op die nieuwe woonwijken komen te liggen, op die nieuwe industrieterreinen komen te liggen. Of op die nieuwe wegen die aangelegd worden. Die zie je in het buitenland ook al wel, dat ze volledig met zonnepanelen bedekt zijn. Ja, Rick Loeters dus in het provinciaal bestuur in Gelderland. Meneer Smets, BBB is natuurlijk op meer plaatsen in de provincies draaien zij aan de knoppen. Ziet u het somber in als het gaat om hoe het verder moet met de zonnepanelen en de zonneweiders? Ik zie niet somber in. Alle energietransitiemodellen in de wereld laten zien zonnestroom de dominante energiegeneratietechniek zal worden. En wij in Nederland zullen het ook zeker gaan gebruiken. Dat we deze discussie voeren is eigenlijk ook wel het succes van zonne-energie. Want het wordt op vele plaatsen geïntegreerd. En ik ben het met de meneer uit Gelderland eens dat inderdaad, als wij nieuwe wijken bouwen en nieuwe infrastructuur, dat er ook zonnepanelen op moeten zitten. Maar dat betekent niet dat we zeg maar de mogelijkheid op innovatie, hoe dat ook heel mooi in landbouwgrond te integreren, een hele kleine fractie, om dat te belemmeren. Er wordt nu 0,12% gebruikt afgelopen jaar op landbouwgrond. Hoeveel zou dat moeten zijn als het aan u ligt? Dat is afhankelijk, maar als je al richting een procentje zou gaan, dan heb je al heel wat van onze opwekkingszorgen voor de verre toekomst vervuld. Ja. Zeg, en als we eens naar de gemeente kijken, ik zei net ook al de strijd tussen de bomen en de zonnepanelen. Voor gemeenten is het best wel een probleem. Mensen die hebben dan zonnepanelen op hun dak en zeggen, ja, die boom die staat ervoor en dan krijg ik minder rendement. Ja, zegt de gemeente dan, ja, maar wij zijn blij met elke boom. Hoe moet dat, meneer Smets, opgelost worden? Zonnepanelen integreren in de gebouwde omgeving, daar heb je... Logischerwijs heb je altijd schaduwwerking. Dat kan van bomen zijn, het kan van het dak van de buren zijn, het kan een schoorsteen zijn. Het is daar al wat lastiger om het in te passen. En daar zijn ook wel wat technologische oplossingen voor, om voor elk systeem zeg maar de schaduwwerking te beperken. Ik denk dat het een goede discussie moet zijn tussen gemeenten en consumenten om waar de zonnepanelen te plaatsen in de gebouwde omgeving en welke groen te behouden. Is dat iets, meneer Van Hoofd, wat u ook veel tegenkomt? Deze strijd? Ik hoor deze strijd vaker. En ik ben het helemaal met meneer Smets eens. We hebben die zonnepanelen nodig voor onze klimaatcrisis, maar we hebben ook die bomen nodig. Ja. Dus ik zou zeker niet ze tegenover elkaar zetten. Dat is ook precies de reden dat die zonnepanelen op daken niet ongebreideld zo hard kunnen groeien. Er zijn altijd allerlei complicaties bij het ontwikkelen van zonnepanelen op daken. Natuurlijk gaan we dat doen en dat gaat keihard. Maar naast die daken hebben we ook de gronden nodig om de snelheid erin te houden. En nog één opmerking over die gemeentes, mm-hmm. Want dat is wel interessant. De provincies die nemen nu stelling via de BBB tegen zonneparken. Maar de gemeentes die zijn juist heel erg voor. Die hebben allerlei projecten samen met hun burgers ontwikkeld om zonneparken te ontwikkelen. En die voelen zich nu eigenlijk een beetje bekocht door de provincie. Ik wou het anders zeggen, maar ik begrijp het, ja. Ja, mm-hmm. omdat ze gewoon hun mooie plannen niet meer mogen uitvoeren door de provincie. Mm-hmm. Ja, en dan wil ik ook nog eventjes naar particulier niveau. Het bericht dat we dan ook krijgen is dat mensen zeggen, ja, als ik had geweten, hè, die salderingsregeling bijvoorbeeld, die afgebouwd wordt. Zeg, ja, het gaat ons misschien nog wel geld kosten. We begonnen met zulke mooie ideeën, maar als ik het nu had moeten doen, dan had ik het misschien niet gedaan. Meneer Smets, wat moet men daar dan weer mee? De saldering die zal, als de Eerste Kamer het besluit neemt, langzaam afgebouwd worden. Dat gezegd hebbende, mensen die nu zonnepanelen hebben of zelfs in 2023 ze aangeschaft hebben, zullen ze nog binnen 8 jaar terug verdienen. En ook in de toekomst, wanneer we niet meer aan het salderen zijn, dan is de voorspelling dat de systemen ook weer veel goedkoper zijn geworden. Dat daar wel altijd nog een garantie is van een terugverdientijd die het gelijk is aan de huidige situatie. Ja, vraag die ik u beiden nog even voor wil leggen, want we horen de laatste weken zoveel over kernenergie. Hè? Dat zou het non plus ultra nu zijn als het gaat om de energietransitie. Hebt u de indruk dat daardoor, misschien door die discussie daarover, ook zonne-energie misschien een beetje in het verdomhoekje terechtgekomen is, meneer Van Hoofd? Nee, dat denk ik eigenlijk niet. Ik vind niet zoveel van kernenergie. Ik vind wel heel veel van zonne-energie. Dat is uw werk. Dat is mijn werk. Ik weet wel dat het nog heel lang duurt voordat er een kerncentrale staat in Nederland. En tot die tijd zullen we onze energievoorziening moeten verduurzamen. En zon en wind zijn eigenlijk de enige opties daarvoor. Dus we zullen als een malle door moeten met het plaatsen van zonnepanelen. Want anders halen we echt onze klimaatdoelstellingen niet. En we kunnen niet nog 10 jaar gaan wachten op een kerncentrale. Ja, meneer Smets, wat zegt u daarop? Ja, zon is de oplossing. Als ik kijk naar alle energiemodellen die wereldwijd worden toegepast, is daar een hele kleine rol voor nucleaire energie weggelegd. En de voornamelijke reden is dat het een hele vrij dure technologie is om stroom op te wekken. En in Nederland heeft men misschien daar een andere mening over, maar wereldwijd, als je kijkt de laatste 20 jaar, nieuw geïnstalleerd vermogen is het aantal nucleair vermogen wat erbij is gekomen minder dan 1% van de nieuw geïnstalleerde technologieën. Dus de trends laten al zien dat nucleair niet echt een grote rol zal gaan spelen. Ja. Dat was Arno Smets, hoogleraar zonne-energie aan de TU Delft, en Wijnand van Hoofdorde ook van Holland Solar. Ik dank u beiden. Al 10 jaar houden vrijwilligers in Amerika, in Limburg, het gezondheidscentrum daar draaiende. En soms gaat dat maar net. Dat ziet onze verslaggever en dat horen we zometeen. Edwin, wat gebeurt er op de weg? Dat is een vrij drukke spits met 550 kilometer file. De meeste files staan in de Randstad en het midden van het land. De meeste vertraging is er nu op de A27 van Breda naar Gorinchem, tussen Oosterhout en Nieuwedijk, ruim 3 kwartier. Dan wordt de vrachtwagen geborgen, 1 rijstrook is dicht. 1 vandaag. Ja, Lieke, de aandacht voor de oorlog in Oekraïne. Ja, die neemt af. De wereld kijkt eigenlijk vooral nu naar wat er gebeurt in Israël en Gaza. Ook verslaggevers in Oekraïne merken dat, schrijft het Algemeen Dagblad vandaag. Maar Marcel van der Steen, zijn Nederlandse freelance journalist, die we bij 1 vandaag op zijn reizen ook wel eens horen, die gaat juist nu die kant op. Ik denk ook dat het ontzettend belangrijk is, juist nu, om weer terug te gaan naar Oekraïne en om dat verhaal toch te blijven vertellen. Terwijl natuurlijk de aandacht heel erg verschoven is naar het Midden-Oosten, Israël-Palestina. Ondertussen gaat het in Oekraïne gewoon door. Gebeuren er belangrijke dingen ook. Ja, dus vandaar dat ik besloten heb om toch weer even terug te gaan. Verslaggevers gaan nu ook soms van Oekraïne naar het Midden-Oosten om daar verslag te doen. Ook oorlogsverslaggever Hans-Jaap Melissen, die we ook vaak spreken in dit programma, merkt dat het nu minder over Oekraïne gaat. Er is nog steeds berichtgeving overigens trouwens over. Maar ja, ik was zelf in Oekraïne die 7e oktober toen het allemaal begon in Israël en Gaza. En ja, ik was wel op weg weer naar Nederland. En ik heb nog een paar verhalen zeg maar, bij me die ik ook nog niet gebracht heb. En die zijn ook iets tijdloos. En daar kun je nog even mee wachten. Vooral ook wachten dus omdat er nog zoveel verhalen voorrang krijgen, verhalen dus over Gaza en Israël. Hans-Jaap werkte zelf ook vaak in het Midden-Oosten en ik vroeg hem wat nu zijn afweging is om daar wel of niet naartoe te gaan. Eigenlijk kijk ik op dit moment vooral naar, loopt het echt gigantisch uit de hand? En daar bedoel ik mee dat er allerlei andere landen zich nadrukkelijker gaan bemoeien dan nu het geval is. Dat je echt een grote oorlog met Hezbollah zou krijgen, zoals in 2006 toen ik ook in Zuid-Libanon zat. Als dat zou gebeuren zou ik eigenlijk dus inderdaad het liefst weer in Libanon zitten. Maar ik weet niet of dat gebeurt. En een andere belangrijke vraag, als dat zou gaan gebeuren, dan sluit waarschijnlijk meteen het vliegveld. Dat gebeurde in 2006 ook. Alleen toen kon ik er nog via Syrië binnenkomen. Alleen nu is dat veel lastiger geworden, omdat ik daar in het rebellengebied gewerkt heb en al heel jaren geen visum meer krijg. Zou er dan een andere plek zijn waar Hans-Jaap heen wil dan? Ja, en ik denk veel journalisten met hem. Het liefst had ik eigenlijk denk ik trouwens in Gaza gezeten. Maar ja, er zijn geen journalisten van buiten Gaza binnengekomen sinds 7 oktober. Dat wordt aan alle kanten maar dichtgehouden op dit moment. Los van het feit dat het daar natuurlijk echt heel erg gevaarlijk is. Maar dat gevaar is op zich een onderdeel van mijn werk. Ja, Hans-Jaap gaat mogelijk wel weer terug naar Oekraïne. Hij heeft nu nog niet een plan daarvoor, wanneer dat zou zijn. Marcel gaat dus nu die kant op om daar verhalen te maken. En een van de dingen waar ik nu mee bezig ga is dat er steeds meer drones worden ingezet. Eigenlijk wordt de oorlog in Oekraïne steeds meer een drone-oorlog. En in Oekraïne zelf wordt de productie van drones inmiddels al stevig opgevoerd. Er zijn allerlei kleine fabriekjes waar die drones worden gemaakt. Nou, ik hoop daar een verhaal te maken en op zo'n plek en zeg maar aan of dicht bij de frontlinie waar de drones worden ingezet. Ja, die verhalen die van Hans-Jaap Melissen en Marcel van der Steen, die horen we hier in 1 vandaag. Het scheelde 10 jaar geleden maar weinig of ze hadden in het Limburgse Amerika zonder huisarts gezeten. Voor de dokter die wegging was geen opvolger te vinden. Ja, maar dat kan niet, dat dachten een aantal bewoners. En die organiseerden zelf een gezondheidscentrum. Inmiddels is het soms improviseren en ook wat schuiven met vrijwilligers. Maar het loopt nog steeds. Het Leefhuis, weet u waar het is? Ja, 75 meter tot 100 meter naar rechts. Ik kom er net vandaan. Jaarlijkse APK noemen ze dat. En? Ja, het was allemaal positief, hopelijk. Blij dat je hier nog steeds terecht kan in Amerika. Het is goed voor het dorp dat het er is. Ik ga eens even op zoek naar de voorzitter, Ben van Essen. Die zal er zijn. Dus, maar ik moet hier even de bocht om de kerk. Doe hem de groeten. Oké. Een waterpomp, een kerk. Ik zag net een trein. 2200 mensen wonen hier. Welkom in de kloostertuin. Ah, hier is het. Groot bord, het Liefhoes. Ik weet niet echt hoe je het uitspreekt. Is de verzamelplek voor gezondheidszorg, een openbare woonkamer, leefkeuken en tuin voor alle inwoners van Amerika en omstreken. Wachtkamer. Dag. Ja, daar ben ik. Joris Kreugel. Ben van Essen. Voorzitter. Wat is dit voor pand? Want het lijkt wel iets van een oude school. Het is eigenlijk een pastorie geweest, een oud klooster. En daarna is het de praktijk van de huisarts geweest. Dat initiatief hebben wij overgenomen toen de huisarts een jaar of 13 geleden zei, ik wil er een keer mee gaan stoppen. Toen zei hij, als ik ermee ga stoppen in een dorp van 2200 inwoners, is de kans groot dat er geen huisarts meer is. Dus we moeten zelf in actie komen. En hij heeft een aantal mensen uit het dorp bij elkaar geroepen en die hebben dit voor elkaar gebokst, wat er nu staat. Jullie zitten hier gezellig ook, want er zijn meer mensen. Ook vrijwilligers hier. Allemaal vrijwilligers. Allemaal vrijwilligers, ja. Mart Peters, beheerder van het gebouw. Ik ben Hein Mulders. Ik ben assistentbeheerder sinds kort. Ik was sinds 1 januari, of tot 1 januari, was ik dorpsondersteuner in Amerika. En wat is een dorpsondersteuner? Iemand die de verbindingen legt tussen mensen. We moeten toch omzien naar elkaar. En er zit nog iemand gezellig hier aan een koffietafel. Ik heb het idee achter dat het een bibliotheek is, dit? Of? Ja, dat is de leershoek. Ja. Mijn naam is Toos Stiele en ik doe het secretariaat voor het leven. En jullie houden het hier eigenlijk allemaal draaiende? Dat valt in staat met de vrijwilligers. Ja, Ben die knikt op de achtergrond, de voorzitter instemmend, ja? Bij elkaar optelt, ze zijn er denk ik tussen de 60 en de 80 mensen op de een of andere manier betrokken bij dit initiatief. Variërend van mensen die de bibliotheek runnen, deze dorpskeukenactiviteiten organiseren en repaircafé. We hebben ook een eigen vervoersdienst in het dorp. Dus en we hebben een kloostertuin die onderhouden wordt. Dus alle activiteiten die hier gebeuren, met name de maatschappelijke activiteiten, die worden gedragen door vrijwilligers. En daarnaast hebben we medische activiteiten. Ik wil even een rondleiding. Ja, dat is ja? Kom zo weer even terug. Ja? We hebben het gebouw samen met het dorp ontworpen. Ja, de keuken is de belangrijkste ruimte in een huis. En dus dit moet een leefhuis worden, een leefhoes. En we moeten de keuken, dat is de plek waar het goede gesprek plaatsvindt. Dus daarom is dit ook de meest prominente ruimte, om het zo maar te zeggen. Dit is de wachtkamer dan. We hebben een apotheekhoudende huisartsenpraktijk. Dat betekent dat hier een apotheek in het dorp is nog. Ja. Daar zit wel een bijzonder verhaal aan vast. Want we hebben in Nederland nog 320 van dit soort apotheekhoudende huisartsen. En die worden eigenlijk hebben het moeilijk. Wat je ziet is dat zorgverzekeraars dit maar klein grut vinden. Ze worden vooral tegengewerkt en dat is voor het platteland. En de huisartsen op het platteland is dat wel een lastig punt. Maar jullie hebben het wel voor elkaar gekregen. Ja, maar het is knokken om het overeind te houden, zal ik maar zeggen. Dus als de apotheek omvalt, ja, redt de huisarts het dan nog, zal ik maar zeggen. Dus dat zijn wel spannende vraagstukken waar we werk aan hebben. We gaan naar boven toe. Hier zit de fysiotherapie. Daar zit sinds kort een verzekeringskantoor wat bij ons onderdak heeft gevonden. En dus ook commerciële partijen. Daar zit een factor in van om zo'n gebouw te financieren heb je huurders nodig. Want dat is eigenlijk onze basis voor de inkomens. We gaan nog even een verdieping hoger. Hallo. Miranda van Bergt, Caesartherapie hier. Caesartherapie. En wat betekent dat, dat jij hier kan zitten? Ja, het is een uniek pand. Je merkt in het dorp in Amerika dat de mensen gewend zijn om voor zichzelf goed te zorgen. Maar het is toch leuk om daar eigen steentje als het ware ook aan bij te dragen. De voorzieningen in het dorp worden steeds minder. Hoe dichterbij, hoe meer dat het ook weer uitnodigt, zeker. Succes. Dankjewel. Ja. Nou, wat je eigenlijk aan de ene kant moet zien, dat is een hard feit is. Als wij als bewoners hier in Amerika, als het dorp niet opgestaan had, dan was er geen enkele vorm van medische voorziening meer in dit dorp geweest. En ik denk dat mensen allemaal minstens 6 kilometer verderop naar een fysiotherapeut, naar een dokter of naar wat dan ook moeten. En dat betekent ook weer dat het dorp zegt, als ons dit lukt, kunnen we misschien nog een stapje verder. Dus jullie willen nog meer? Nou, we hebben een zorgcoöperatie opgericht, waardoor we de WMO, de wet maatschappelijke ondersteuning, grotendeels zelf gaan organiseren in het dorp. We willen ook de thuiszorg voor een deel zelf gaan organiseren, omdat we denken dat we daarmee, en dat is een andere factor, nog beter in staat zijn om de professionele, de formele zorg te verbinden met de informele zorg. En wat wij hier doen, is het potentieel wat in zo'n dorp aanwezig is om nog meer ook gewoon op elkaar te letten, iets voor elkaar te doen, een maatje te zijn met eenzaamheid of wat dan ook. Die twee dingen, die kunnen wij veel meer met elkaar verbinden in dit gebouw. De kracht die er in het dorp zit, die 80 vrijwilligers, maakt dat ik er rotsvast vertrouwen in heb dat dit overeind blijft, want het is van het dorp. Het Leefhuis, dankzij de vrijwilligers, dus draait dat in Amerika. Een verslag was dat van Joris Kreugel. Straks hebben we het over migratiecijfers. In verkiezingstijd strooien politieke partijen met cijfers. Maar wat zeggen die nou helemaal? Eerst het nieuws. NPO Radio 1. Marnix Ampersen. De failliete elektronica-keten BCC heeft de pensioenpremies van zo'n 1000 personeelsleden ongeveer een jaar lang niet afgedragen. Dat zegt vakbond CNV. Mogelijk worden de premies alsnog betaald door uitkeringsinstantie UWV. Dat gebeurt vaker bij een faillissement. Forum voor Democratie legt de campagne een paar dagen stil na de klap op het hoofd van partijleider Baudet. Hij heeft volgens de partij een lichte hersenschudding opgelopen. Baudet werd gisteravond geslagen bij de Universiteit Gent, waar hij was voor een lezing. In Spanje is een man aangehouden die betrokken zou zijn bij de aanslag in Brussel bijna 2 weken geleden. De man is gearresteerd op verzoek van de Belgische politie. Hij werd al gezocht voor drugs- en wapensmokkel en witwassen. Wat hij precies met de aanslag te maken zou hebben is niet duidelijk. De Joodse basis- en middelbare school Geider in Amsterdam is weer open. De school ging maandag dicht omdat volgens het bestuur de veiligheid van de leerlingen niet kon worden gegarandeerd. Wat er nu is veranderd, wil de school niet zeggen. Maar niks, dankjewel. Roosmarijn Knol is hier voor het weer. Ja, hoe gaan we het weekend in, Roosmarijn? Ja, toch wel redelijk wisselvallig. Eigenlijk niet zo heel veel verandering ten opzichte van de voorgaande dagen. De herfst heeft echt zijn intrede gedaan. Het ligt momenteel een groot regengebied boven Nederland. In het zuiden van het land ook bijna 19 mm regenwater gevallen. Is toch best wel heel erg veel. Die regen die trekt vanavond wel geleidelijk weg. Maar ook in de nacht blijven we al met een paar buien te maken houden. Kan aan zee ook een klap onweer bij voorkomen. Temperatuur dan tussen 8 en 10 graden. In het binnenland is het dan wat vaker droog. Meeste buien aan zee. Maar morgen in de loop van de dag komen er vanuit het zuiden alweer nieuwe buien opzetten. Tussendoor af en toe wat zonneschijn, maar het komt toch ook wel van tijd tot tijd met bakken uit de lucht. En dat bij een temperatuur van 12 tot 14 graden. Het is niet anders. Roosmarijn, dankjewel. En op de weg, Edwin, wat gebeurt daar? Ja, het is wat drukker dan gebruikelijk. Op vrijdag staat bijna 600 kilometer file. De meeste files staan in de Randstad en het midden van dat land. Op de A1 Apeldoorn richting Duitse grens, dus af het Rijzen en Hengelo, 3 kwartier vertraging door wegwerkzaamheden. Op de A12 Utrecht richting Duitse grens tussen Arnhem en Zevenaar 1,5 uur. Dat is de nasleep van een ongeluk. Op de A27 Breda richting Gorinchem tussen Oosterhout en Werkendam, 3 kwartier vertraging door bergingswerkzaamheden. 1 rijstrook is dicht. En op de A59 Os richting Den Bosch is een ongeluk gebeurd. Tussen knooppunt Paalgraaf en Nuland 1,5 uur oponthoud. Suzanne Bosman. Eén Vandaag. Eerder deze week hadden we het in Eén Vandaag over Indonesische verpleegkundigen die onder valse voorwendselen naar Nederland zijn gehaald en bij wie vervolgens van alles misging. Een verhaal ook waar de geur van bedrog en contractbreuk uit opsteeg en vooral grote problemen voor de verpleegkundigen die het betreft. De vraag die daarop volgt is hoe dit allemaal kon gebeuren en hoe je dit kunt stoppen. Lieke, vat dat verhaal toch nog eens even samen. Een paar jaar geleden maakte de Nederlandse overheid afspraken met de Indonesische overheid over het opleiden van Indonesische studenten in de Nederlandse zorg. Er was een commercieel bemiddelingsbureau, Jomema, Your Medical Matchmaker, bij betrokken en die sprong hierop in en haalt een groep Indonesische verpleegkundigen naar Nederland toe. En daarbij gaat van alles mis. Jomema komt afspraken niet na en de verpleegkundigen die werken onder zeer slechte arbeidsomstandigheden. Ze krijgen bijvoorbeeld sommige vergoedingen niet, kunnen niet kiezen waar ze werken en het werk is bovendien ver onder hun niveau. Afgelopen weekend blijkt dat 10 Indonesische verpleegkundigen ontslag hebben genomen bij de instelling waar ze werkten, omdat het niet langer ging. Nou, Tesseltje de Lange is deskundige op het gebied van migratierecht. Mevrouw de Lange, goedemiddag. Goedemiddag. Je hebt de reportages gezien. Hè? Wat is dit nu voor verhaal? Ja, dit is een dit is wat jullie in de inleiding zeggen, ook een verdrietig verhaal voor de verpleegkundigen die eventueel dachten dat er een andere iets anders zou gaan gebeuren dan er is gebeurd. Maar heel belangrijk vind ik om ook iets naar het grotere plaatje te kijken van waar past wat je hier ziet nou in welke context past dit? En dan is dit voor mij heel erg duidelijk een verhaal van gebrekkige regelgeving en versnipperde verantwoordelijkheden. Oké, als we eens kijken naar die regelgeving. Hè, het gaat hierbij om een opleiding die verpleegkundigen dan zouden moeten volgen hier. Hè, over stages die ze lopen, waar het ook niet goed mee gaat. Mm-hmm. En over werk dat heel ander werk is dan dat ze dachten dat ze zouden krijgen. Wat voor regels, wat voor wetten zijn hierover in Nederland? Nou, op zich best veel. In principe, voor zover ik het begrijp, zijn zij naar Nederland gekomen op grond van een verblijfsvergunning voor studie. Dat zijn Europese regels die aangeven wanneer dat wel en niet mag. Nou, dat lijkt alsof dat op zich prima is geregeld. Zij het niet dat je die studievergunning kwijt kan raken als blijkt dat je hier niet bent voor studie, maar voor iets anders, zoals werk. En dan gaat het er dus om dat je gaat kijken wat gebeurt er dan in de praktijk met die studie. Nou, in dit geval was een deel een dag studie, 2 dagen stage, dat is allemaal prima, en 2 dagen werk. Dat mag ook. Internationale studenten moeten kunnen werken, in ieder geval minimaal 15 uur per week, om eventueel hun kosten van het levensonderhoud bij elkaar te verdienen. Dus op papier is er dan nog niet zo heel veel mis. Op het moment dat je in de praktijk ziet dat het verschil tussen stage en werk bijvoorbeeld niet goed zichtbaar is, ook voor de collega's. Mm-hmm. Ja. Dan gaat het schuiven. Ja, dan plus dat het werk dat ze deden was het meest, laten we zeggen, eenvoudige werk wat je in de zorg hebt. En zij zeiden allemaal, wij zijn hoogopgeleide verpleegkundigen, dat zijn wij al. Dus, nou ja. Maar u zegt, er zijn allerlei regels en op papier ziet het er dan goed uit. Dus de regels, die zijn overtreden. Ja. Nou, kijk, dat is de vraag. Hè. Voor zover ik weet is de arbeidsinspectie daar nog onderzoek naar aan het doen. En pas als die zeggen van, of althans, pas als de rechter uiteindelijk zegt dit klopt er echt niet, dan klopt het niet. Dus we moeten niet in die zin voor onze beurt spreken. In het verleden, want dit is zeker geen nieuwe casus. We hebben dit begin van de eeuw, in de jaren 90, idem dito, verschillende keren gezien. Als er tekorten zijn in de sector, dan is arbeidsmigratie één van de oplossingen om het tekort te adresseren. En dan wordt ook bij herhaling, ook in het verleden, gebruik gemaakt van stagiaires. En eigenlijk moet je natuurlijk je tekorten niet oplossen met stagiaires. Dat geldt voor verpleegkundigen van buiten en van binnen Nederland, idem dito. Mm. Hier zie je opnieuw dus dat het lijkt alsof niet helemaal duidelijk is van komen ze nou om te werken, komen ze nou om te studeren. En zeker als je dan kijkt naar hun opleidingsniveau, hè, wat je opmerkt van ze zeggen zelf, ik was al hbo geschoold. Nou, diploma erkenning van iemand die een hbo-diploma verpleegkunde heeft uit Indonesië is niet per definitie 1-op-1 omzetbaar in een Nederlandse. Maar hoe vat je dit dan? Hoe vat je dit dan in overheidsbeleid of in wetgeving? Nou, je zou hier, en dat is in het verleden op zich ook gedaan, bijvoorbeeld met convenanten, met afspraken met alle betrokken partijen. Niet alleen de opleiding en de recruiter die nu vooral aandacht krijgen, maar ook de zorginstellingen en de verschillende overheidsorganen die hierbij betrokken zijn. Variërend van diploma-erkenning, dus VWS, sociale zaken, als het gaat om die 15 uur per week werken, de immigratiedienst. Team ook moet kijken van, goh, zijn deze mensen inderdaad aan het leren? Of is dit echt werk? Nou, dus al die instanties zouden bij elkaar kunnen zitten en afspraken maken over hoe doe je dit netjes? En dat ontbreekt hier. En jullie zeiden bij de intro van, er is een pilot en deze organisatie is er opgesprongen en die doet die pilot. Ja, maar er is niemand die ook bij het bedenken en ontwikkelen van deze afspraken met Indonesië betrokken is geweest. Die heeft gezegd, een pilot, leuk, maar wat zijn de randvoorwaarden? Hoe gaan we dit toetsen, beoordelen en verbeteren. En hoe kijken we of er geen cowboys in de mazen van het net springen? Ja. Lieke, Had je kunnen doen. Ja, dit heeft ook in ieder geval politieke raakvlakken. We hebben gesproken met partijleider van de SP, Lilian Marijnissen, over specifiek ook dit project. Ja, haar partij is sinds jaar en dag kritisch op hoe Nederland omgaat met arbeidsmigratie. En ze heeft voor dit project dan ook geen goed woord over. Uiteindelijk kost dit de samenleving geld. Wat gaat naar dure bemiddelingsbureaus die gewoon denken ordinair te kunnen cashen over de rug van deze kwetsbare mensen uit Indonesië. Ja, dat is wat Lilian Marijnissen hierover zegt, Tesseltje de Lange. Ja, toch nog even de overheid. Die moet ook controleren. Maar die heeft al een hoop op het bord, hè? Het vergt natuurlijk ook heel veel. Nou ja, het vergt ook heel veel administratie. Er moet weer gecontroleerd worden. De controle moet weer gecontroleerd worden. Is het überhaupt haalbaar om daar allemaal zo bovenop te zitten? Of zegt u jawel, daar zijn manieren voor? Of die zijn er misschien al? Nou ja, voor een deel is natuurlijk wetgeving in de maak om de uitzendsector in Nederland te reguleren. En je zou natuurlijk, en we kennen ook in het migratierecht al het concept van de erkend referent voor de kennismigranten. Nou, je zou dus als je zegt, we willen mondjesmaat, niet op grote schaal, maar arbeidsmigratie voor de zorgsector wel een deel van de oplossingen laten zijn. En we willen ook Indonesië helpen in het ontwikkelen van hun capaciteiten, want dat is eigenlijk waar het mee begon, hè, die afspraak. Dan zou je kunnen zeggen, we wijzen 5 recruiters aan, die zijn erkend referent, die worden gescreend en alleen zij mogen. En dit doen we heel veel in het migratierecht, ook met start-ups doen we dat bijvoorbeeld. Dan zeggen we alleen maar als je via die organisatie naar Nederland komt, dan kom je eventueel in aanmerking voor een verblijfsvergunning, want dan weten we zeker, althans zo zeker als mogelijk, dat het beter gaat. Dat aan alle randvoorwaarden, goede opvang, goede informatievoorziening is voldaan. Nou, dat zou hier ook heel goed kunnen. En dan nog zal zorgmigratie maar een heel klein deel van de oplossing van de tekorten in de zorg kunnen zijn. Hè? Dus je moet altijd ook naar andere oplossingen kijken. Ja, want tekorten in de zorg, Lieke, Lilian Marijnissen, SP, die ziet arbeidsmigratie ook niet als dé oplossing. Nee, klopt. Ze vindt dat er inderdaad te weinig gekeken wordt naar de situatie in de zorgsector zelf. Daar moet veel worden verbeterd, zegt Marijnissen. We zien dat van alle mensen die de zorgopleiding hebben afgerond, binnen 2 jaar 40% er alweer mee stopt. 40%, dat is dus gigantisch veel. Dus dat betekent, er zijn zat mensen die willen werken in de zorg. Dat is het probleem niet. Maar ze worden de zorg weer uitgejaagd door slechte beloning, weinig zeggenschap, lange werkdagen, te weinig collega's. Dus in plaats van bezuinigen moeten we in de zorg investeren. Ja, en dat is dan een van de achtergronden natuurlijk, hè, waar in dit soort praktijken, zoals waar we het nu mevrouw De Lange over hebben, in een vandaag deze week naar boven kunnen komen. Toch nog een vraag. Hoe moet het nou verder met deze Indonesische verpleegkundigen? Ja, dat is een hele goede vraag. Strikt genomen, als je hier als arbeidsmigrant van buiten Europa bent, en ja, zij zijn hier dus als student, dus dat maakt het ook nog lastiger. Of zij kunnen gewoon hun studie voortzetten voor wie dat wil en wie dat niet wil. Ja, die zou of terug moeten naar Indonesië of een andere opleiding. Maar dan komt het probleem dat ze het zelf moeten betalen. En nu wordt het door de zorginstellingen betaald. Of ze moeten switchen naar een baan als verpleegkundige. Dan moet hun diploma erkend worden. En dan moet een werkgever belangrijke toets door. Namelijk of ze inderdaad niemand anders hebben kunnen vinden. En dan heeft Lilian Marijnis een punt. Dan zijn er best wel mensen die in de zorg hadden willen werken. Maar daaruit zijn. En ja, dan moet je als werkgever laten zien van, ik heb alles geprobeerd om dit werk aantrekkelijk te maken. Dat is niet gelukt. En dan worden er ook in de praktijk wel degelijk vergunningen verleend voor Indonesische verpleegkundigen. Maar die hier op een normale manier kunnen werken tegen een normaal salaris en normale arbeidsomstandigheden. Ja, absoluut. Dat is een randvoorwaarde. Ja, ik dank u wel. Tesseltje de Lange was dat. Vanavond dit onderwerp ook in onze televisieuitzending op NPO 1 om 17:15. Feit of fictie? Daarvoor even terug naar een reclame uit een ver verleden. Niet zo flauw. Rook die sigaret die helemaal sigaret is. Proef die filter die niet flauw is. De zwarte sigaret voor de echte tabakliefhebber. Wereldbekend aroma. Leef met plezier. Rook met plezier. Ondenkbaar nu. Ja. Ja. Al jaren is er een verbod op tabaksreclame. En dat moet er ook komen voor goedkope vliegreizen, vindt gedragswetenschapper Patrick Wessels. Dat vertelde die vanochtend bij BNR Nieuwsradio. Maar volgens de presentator, Meindert Schut, heeft zo'n verbod helemaal geen zin. Nou, kan ik een voorbeeld geven over bijvoorbeeld reclame voor roken is ook verboden. Maar die is niet minder, wordt niet minder gerookt. Dus je kunt je afvragen, werkt het? Dat zou zomaar kunnen. Nou ja, die cijfers zijn duidelijk. Er wordt gewoon niet minder gerookt. En er is wel een verbod op rookreclame. Dus welke zin heeft dit? Het reclameverbod op roken heeft dus niet geleid, hè? Zegt Schut hier, op tot minder rokers. Ja, en wij zijn het gaan uitzoeken. Onderzoeker Myrthe Kuipers van het Amsterdam UMC neemt ons mee door de geschiedenis van het reclameverbod voor roken en heeft meteen de cijfers. In Nederland is in 1990 de eerste tabakswet ingevoerd. En daarin werd reclame op tv en radio al verboden voor tabak. Toen zaten we nog op een percentage rokers van 35%, dus meer dan 1 op de 3. In 2002 zaten we op 32% rokers. Toen is die tabakswet aangepast. Toen is alle reclame behalve bij kleine winkels verboden. En inmiddels zijn we gedaald tot 19%. Ja, flinke daling dus sinds het reclameverbod, maar Kuipers maakt wel een nuance. Nou, deze afnames in roken zijn natuurlijk niet allemaal te danken aan dat reclameverbod. Er is nog veel meer gebeurd over de tijd. Veel meer tabaksbeleid wat is ingevoerd. Maar we zien in verschillende onderzoeken vanuit verschillende landen dat er wel een effect is van een reclameverbod op het aantal rokers. Bij die studies gaat het wel om een kleine vermindering. Dan moet u denken aan zo'n 3% afname in tabaksconsumptie van de bevolking. Ja, maar dit zijn internationale studies. Hoe zit het in Nederland? Ja, dat weet Anton Kunst, hoogleraar sociale epidemiologie. Hij was één van de onderzoekers die het effect bestudeerde van het verbod op tabaksreclames in 2002. En hij keek daarbij specifiek naar minderjarigen. We zagen dat het aantal kinderen dat rookte fors afnam. We hebben het over 15, 16-jarigen. Daar zag je gauw een afname van ongeveer 20% in het aantal rokende kinderen. Bij volwassenen weten van andere studies dat het ook helpt. Het gaat met name bij mensen die proberen te stoppen. Reclame overal zal het voor rokers ook moeilijker maken om echt te stoppen. Ja, nou is er ook nog recenter onderzoek uit 2016. Daaruit blijkt dat een verbod op reclame in winkels ook leidt tot minder rokers. Het aantal rokers in Groot-Brittannië daalde na zo'n verbod met 1,5%. Oké, nou ging het bij BNR ook over een reclameverbod. Verbod op goedkoop vliegen. Mm-hmm. De reclames daarvoor. We hebben het regelmatig over een verbod op gokreclames. Hoe effectief zijn dan die reclameverboden? Dat vroegen we aan Edith Smit, hoogleraar communicatiewetenschap aan de Universiteit van Amsterdam. Het is meer het signaalfunctie dan dat het uiteindelijk het gokken helemaal teniet doet. Of dat mensen geen vliegtickets meer zullen boeken. Bijvoorbeeld een rookreclame. Mensen die echt willen roken, die hebben allemaal redenen om toch wel de sigaret te pakken. En mensen die twijfelen, dan zou het een injectie kunnen zijn. Oké, gaan we naar de conclusie. Ja, mensen die willen roken zullen dat blijven doen, reclameverbod of niet. Maar het verbod op tabaksreclame heeft wel degelijk geleid tot minder rokers. Zeker mensen die willen stoppen en jonge rokers zijn minder geneigd een pakje sigaretten te kopen. De afname is misschien niet groot, een paar procent maar. Maar het is wel degelijk een afname, fictie dus. Okay. De files, Edwin. Die nemen een klein beetje af, maar er staan nog steeds ruim 500 kilometer. De meeste files staan in de Randstad, in het midden van het land. Op de A1 Apeldoorn richting Duitse grens. Tussen afrit Rijssen en Hengelo een half uur vertraging op wegwerkzaamheden. En daardoor ook een file op de A35 Almelo richting Enschede voor knooppunt Aselo een half uur vertraging. Grip krijgen op migratie. Dat is een van de grote thema's in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen volgende maand. De partijprogramma's die staan er vol mee. En dan begrijp ik dat er een streefsaldo is van 50.000 mensen, grosso modo, die binnen mogen komen. Dus niet meer dan 50.000. Hoe gaat u dat voor elkaar krijgen? Dat is niet asiel, maar dat is de totale migratie. Migratie. Ik heb al een richting gegeven aan een quotum. Zojuist, door te zeggen ongeveer 50 asielzoekers per gemeente bijvoorbeeld. Laat het er misschien 100 zijn of 75. En die asielstop, het kan gewoon. Premier Orbán van Hongarije doet dat. Ja, Geert Wilders, Caroline van der Plas, Pieter Omtzigt. Vandaag laat het Centraal Planbureau voor de Statistiek weten dat het aantal asielverzoeken oploopt. Het is nu nog wel wat lager dan vorig jaar rond deze tijd. Maar het COA moet weer wachtruimtes van de IND gebruiken om iedereen in Ter Apel een slaapplek te geven. Ja, kan de politiek wel iets doen om immigratie te beperken? Kortom, wat zijn de getallen die we zo horen nu allemaal waard? Myrthe Wijnkoop, goedemiddag. Goedemiddag. Met migratierechtdeskundige bij Klingendaal. En goedemiddag ook Chris Albert, docent en onderzoeker politieke communicatie in Rotterdam. Meneer Albert, goedemiddag. Met u ook. Ja, goed. Het is het thema waar het, de VVD het kabinet op liet vallen. Problemen met de opvang van asielzoekers en statushouders horen we bijna elke dag in de media. Voor de leden van het Eén Vandaag Opiniepanel zagen we migratie in de top 3 van de verkiezingsthema's. Mevrouw Wijnkoop, politieke partijen die moeten dus wel, of denken die, nou, het is wel makkelijk scoren? Nou ja, het werken met getallen is wel echt een hele grote uitdaging. Ik denk, zoals ook de staatssecretaris al verschillende malen in de Kamer heeft gezegd, is een totale asielstop onder het huidige juridische systeem niet mogelijk. En zoals ook veel experts al gezegd hebben, waaronder ook de adviesraad migratie, is ook een harde bovengrens, zoals BBB het voorstelt van 15.000, onder de huidige juridische regels niet mogelijk. Omdat je nou eenmaal iedereen die hier asiel aanvraagt, dan moet je gewoon van beoordelen of het wel veilig is of die persoon terug te sturen naar het land van herkomst, of dat een ander land daarvoor verantwoordelijk is. Dus je zal altijd een vorm van een asielprocedure moeten hebben. Ja, maar intussen, meneer Albert, het is een thema waar ze het blijkbaar heel graag over hebben in de politiek. Nou ja, kijk, we hebben sinds 20 jaar hebben we dit thema elke keer op de agenda staan, zou je kunnen zeggen. Er is in ieder geval in de beeldvorming niet zo heel erg veel gebeurd. Hè. Het gaat toch eigenlijk natuurlijk helemaal niet over hoeveel mensen er nou echt binnenkomen en hoe ernstig het allemaal is. Het gaat er gewoon om dat het idee is, er komen nog steeds heel veel mensen binnen, er zijn geen huizen voor, et cetera. Nou, je kunt daar, dat doen jullie ook, je kunt dat aan mensen vragen en dan zeggen ze, dat vinden we heel erg belangrijk. Ja, dan kun je verwachten dat alle partijen aan de rechterkant van het spectrum daar iets over gaan roepen onder het motto, het moet minder. Mm-hmm. Ja, en dan komen ze met cijfers. Mevrouw Wijnkoop, BBB, u noemde het al, die wil uiteindelijk maximaal 15.000 asielzoekers toelaten in Nederland. Wilders zegt een asielstop. U zegt van ja, dat kun je eigenlijk helemaal niet doen. Je kunt er geen cijfers op plakken. Nou ja, het wil niet zeggen dat je niet kan nadenken over wat een hele samenleving, wat Europa aan kan. Alleen het echt maar harde cijfers daaraan koppelen. En wat doe je dan inderdaad, dat is al vaker gezegd, wat doe je dan met asielzoeker 15.000 nummer 1? En mevrouw Van Pas zegt dan, van, nou ja, die kopen we dan, dat het kopen we dan af met 20.000 euro. Ja, die plannen over zeg maar verdeling en aantallen en afkopen. Dat is iets wat uit de Europese onderhandelingen komt. Dat is nog een voorstel, dat is nog niet over besloten. Maar dat gaat ook alleen maar over de verdeling binnen Europa. Dus op het moment dat iemand met het vliegtuig aankomt bijvoorbeeld, of via een andere route komt, dan valt het er alweer buiten. Dus het is heel makkelijk om een cijfer te noemen, maar er zit vaak heel veel omheen. Dat wordt niet altijd verteld, nee. Mm-hmm. Ja, en wat denkt u, meneer Albert, waar komen die cijfers dan vandaan? Waar baseren ze dat dan op? Hoe komen ze tot een keuze? Of het nou 15.000 of 20 of 50 is of 0? Nou ja, kijk, het is natuurlijk allemaal tamelijk willekeurig. Als je het cijfer lager maakt, dan lijkt het strenger. Dat is de kern. Mm-hmm. Dus meneer Omtzigt is minder streng dan mevrouw Van der Plas. En mevrouw Van der Plas is minder streng dan meneer Wilders. En zo hadden we dat ook ongeveer verwacht. Maar ja, kijk, het is natuurlijk een slag in de lucht. Laat staan dat kiezers, want daar hebben we het natuurlijk eigenlijk over, enige inschatting zouden kunnen maken over, kan Nederland nou, hè, of je nou kritisch bent of niet, kunnen wij nou in Nederland 50.000 migranten zijn het eigenlijk, mm-hmm, aan. En dan gaat het eigenlijk natuurlijk ook nog over die verschillende groepen. Wat nou wel iets meer in debat voorkomt natuurlijk, dat je asielmigratie, studenten en vluchtelingen hebt. En die discussie wordt daar de hele tijd door vervuild. Mm-hmm. En die wordt ook niet heel specifiek gevoerd. Ik bedoel, meneer Omtzigt zegt bijvoorbeeld wel even, ja, we moeten dan 50.000 mensen. Maar ik bedoel, ja, ik weet niet of de experts van ASML in Eindhoven daarbij horen. En of de Poolse seizoenswerkers in het Westland nu ook niet meer mogen komen. Er is natuurlijk geen enkele serieuze discussie over of zulke dingen echt wel heel erg handig zijn. Mm-hmm. Behalve natuurlijk dat als je minder mensen binnenkrijgt, ja, dan heb je minder beslag op huis. Ik bedoel, zover durven we natuurlijk allemaal wel te gaan. Ja, want toch nog even, Lieke. Want meneer Abbas, die stipt dat inderdaad ook al aan, wat Omtzigt zo al heeft gezegd over migratie. Ja, hij maakt zich dus onder meer zorgen om zich over de druk op de woningmarkt en wil migratie in brede zin aan banden leggen. Het richtgetal van 50.000, dat omvat ook arbeidsmigranten, internationale studenten, asielzoekers en gezinsmigratie. Ja, als we even het aantal arbeidsmigranten uitlichten. Vorig jaar verhuisden er bijna 130.000 mensen van binnen de EU naar Nederland om te werken, wonen of voor gezinshereniging. Die grote groep, de meeste mensen komen uit Polen, gevolgd door Duitsland en Roemenië. Ja, met alle de kanttekeningen die meneer Albers er al bij maakte, mevrouw Wijnkoop, we hebben in Europa ook het vrije verkeer van goederen en diensten. Dus ja, we zitten in de Europese Unie. Inwoners mogen zonder vergunning in Nederland wonen en werken. Dus dat maakt omzicht het misschien wel heel erg ingewikkeld. Nou ja, hij geeft wel terecht aan in het verkiezingsprogramma dat daar inderdaad het vrij verkeer van goederen speelt en het vrij verkeer van diensten en personen. En dat betekent inderdaad dat je daar niet zomaar wat aan kan doen. Alleen het is ook niet helemaal waar dat daar helemaal geen beperking op zijn. Hè. Mensen moeten zich ook binnen de Europese Unie aan regels houden en moeten in een onderhoud kunnen voorzien. Dus het gaat soms ook over het handhaven van de regels die er wel zijn. Maar er zit weinig ruimte. Mm-hmm, ja. Behalve dan als je echt het vrij verkeer van personen aan de orde gaat stellen als discussiepunt binnen de Unie. Ja. Waarom... En zeker met de toekomstige uitbreiding op komst, is dat wel een onderwerp van gesprek. Ja, wat is de reden, denkt u, meneer Albers, dat om zich die groep zo groot maakt dat die daar dan ook onderscheid in maakt? Kijk, aan asielzoekers is weinig te doen. Mm-hmm. Om het maar even heel plat te zeggen. Maar hij heeft het natuurlijk over twee andere groepen waar hij natuurlijk wel iets aan kan doen. En dat ligt eigenlijk op een heel ander terrein. Je kunt natuurlijk bij experts kun je natuurlijk belastingvoordelen afschaffen. Je kunt in internationale studenten kun je natuurlijk afremmen door opleidingen weer meer in het Nederlands te gaan geven. Dus ik bedoel, je kunt dan vanuit een hele andere hoek kun je daar natuurlijk wel iets aan doen. Ja, en laten we ook heel eerlijk zijn. Kijk, als meneer Omtzigt een GroenLinks-achtige paragraaf had gehad over migratie. Ja, dan wordt hij partij nummer 10 in plaats van partij nummer 1. Dus ik bedoel, het zat er ook wel een beetje in. Een stukje marketing zit er zeker bij. Ja. Van ontevreden kiezers, hè. Dus ik bedoel, en ook voor een deel ook gewoon wel terecht. Maar ik bedoel, ontevreden kiezers zijn meestal ook ontevreden over migratie. Dus het is 1-1. Mm-hmm. Ja, en is het dan, mevrouw Wijkop, zegt u van je kunt überhaupt over het thema wel praten, maar praat dan niet in getallen. Is dat dan een manier om de discussie toch wat zuiverder te voeren misschien? Nou ja, getallen, dat hebben we natuurlijk gezien, dat blijft dus van een aantrekkingskracht hebben, omdat het heel concreet lijkt doelmatig en doelkrachtig. Alleen de adviesraad migratie, de advies migratie heeft gewoon vorig jaar in een heel uitgebreid rapport al aangegeven. Die heeft een antwoord gegeven op de vraag van de overheid van kunnen we meer grip krijgen op migratie door te werken met getallen. En dan met name ging het over richtgetallen. En dat kan inderdaad een schijn meegeven van strakheid en strengheid. Alleen, ja, je hebt uiteindelijk beleidsruimte en beleidskeuze nodig om dat getal een beetje body te geven en om daar maatregelen aan te nemen. En die worden wel ingeperkt door de Europese afspraken die we hebben gemaakt. En daar moet over onderhandeld worden. En uiteindelijk valt het misschien dan ook nog wel weer, tussen aanhalingstekens, tegen, meneer Albers, want tussen droom en daad, zullen we maar zeggen. En dat is met alle partijen aan de rechterflank. Daarom zei ik, we zijn hier al 20 jaar mee bezig. Er wordt al 20 jaar heel veel beloofd. En ja, er zal misschien best een paar procent af zijn gegaan. Maar grosso modo heeft dat natuurlijk vrij weinig opgeleverd, al die beloftes. En het zal dit keer niet anders zijn. Dat was Chris Albers, docent en onderzoeker politieke communicatie in Rotterdam. En Meerte Wijnkoop van Klingendaal. Dank u wel, allebei. Lieke, bijna het einde van deze Eén Vandaag. Wat hebben we nog? Ja, ook chimpansees kunnen in de overgang komen. Lang dachten we dat het alleen gold voor mensen, orka's en gienden. Maar wetenschappers hebben nu ontdekt in Oeganda dat het dus ook voor chimpansee vrouwtjes blijkt dat ze na hun vruchtbare fase nog jaren te leven hebben. Nou, of ze ook overgangsklachten hebben, opvliegers, woedeaanvallen, dat weten we dan weer niet. Okay, nou, we nemen het hoe dan ook mee het weekend in. Dankjewel. Zometeen hier op de radio Duke. Duke Teertstra met Nieuws en Co. We zijn er straks op tv. 17:15, NPO 1, ons website 1vandaag.nl. Ik wens u een fijne middag, toch? Afro Tros. De omroep voor ons. NPO Radio 1. In de Waddenzee en de Eems-Dollard worden al jaren te veel schadelijke stoffen aangetroffen. Nou, we zien dat de gehaltes kwik in de beesten die wij onderzoeken in de Eems-Dollard, dat die gehaltes relatief hoog zijn. Toch mag één bedrijf zonder limiet kwik blijven lozen in dit gebied. De toezichthouder staat machteloos. Als er geen duidelijke normen in een vergunning zitten, dan kun je als handhaver niet veel. Voor kritisch volgers van dit bedrijf is de maat vol. Dat de provincie en het ministerie dit maar door laten gaan, het is allemaal niet acceptabel. Lozen zonder limieten. Zondagavond om 7 uur bij KRO-NCRV. Op NPO Radio 1. In Pointer. Wie luistert, weet meer. Ster. Lieve familie en vrienden. Ik heb een mooi leven gehad. Voordat ik afscheid neem,